maestro sufletul meu, ca așa am fost sortit, ca să nu fiu fericit. Nu te-ai gândit că este greu și ai distrus sufletul meu, că așa am